Assalamu alaikum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wajiz qtamdan dawami gel peten yermenira. Keyfiyetu tathirin necasati. Geçen bapta nemeler geçtik? Yani nemedadın necasatlığına delil geldi. Delil esasında necasatlar. Övrünlük enni. Kimde kim barvat necasat diyecek vatı nemetmel biz? Delil sorumlu. Tayyip enni neme şu necafet degen zatlarda ne edip araslanmalı, teklenmeli, şun yolunu uğranıyor. اِعْلَمْ اَنَّ الشَّارِعَ الَّذِي عَرَّفَنَا كَوْنَ هَذِهِ الْعَيْنِ نَجِسَةً اَوْ مُتَنَجِسَةً عَرَّفَنَا اَيْضًا كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ هَذِهِ بِالْبَرْ ذَادِ diye. Olum nam, اَنَّ الشَّارِعَ Yani Allah Teala diye, اَلَّذِي şunları عَرَّفَنَا bize billerdi diye, كَوْنَ هَذِهِ الْعَيْنِ نَجِسَةً Yani bir zatın kapadığını, ya kapalananın bildiren Allah diye, عَرَّفَنَا اَيْضًا edir şun alak, yine billerdi bize diye, keyfiyeti tathiriha şu necasetten ne edip araslanmaklığım öğretti diye. Ne bundan diyecek valiyan adı ne ama necaseti din üstünden tanılmayan olsa diye şu necasetten dinin öğretişine göre araslanıyor diye. Yani necaseti planın aklı necaset diye necaset, planın aklı necaset diye necaset derken yani dinin necaset diye adı necaset eken. Şimdi sen yine bilmeli bir koşmalı kaiden var. Ne hemen necasetti din üstünde bilmeyen olsa şu necasetten ne hilek araslanmaklığım ne ama dinin üstünden uğralıyor diye düşündün mü? Ödüne göre ne ama araslandım diyenin bulunu okun, dinin koyun şartını, vasfına göre ne ama araslansan ana şunu sen şu necasetten araslandın hesap kılıyor. Vel vacib aleyna, enne şu necaset zatlarına, necaset degen zatlarına el vacib aleyna. Bizim üstümüzde vacib olayan zat, bize buyurlayan zat ne ama? اتباعه قوله نعم الله بيريان ذاتنا اتباع اتملي وامتثال امره وبيرون امر دن ذاتنا ده بوين مول مولي فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره فما ورد نعم ذات دليل جلسة بر نجاسة دن يول شنو دليل جلسة دي ها ودليل نعم الغسل شنو نجاسة دي يوم مثلا ايرلناك دي لما دي تا حتى لا يبقى منه لون تا قال ما ينسى onun renk ya rih, iyis, ya ta'm diye. Yani şu da necafet diye. Şu necafetten araslanacak bu o zaman. İyisi renk tağımı neyme? Yitgençe yumollidim diye. Hükmani soruştu. Biz neyme? Şu delil gelen necafeti şeydi araslanmalı olaydı. Akavr necafette diye. Ve ma varada fihi sabbu, evul raşşu, evul hattu, evul mesru alel ardı, evul mücerredül meşşi fi ardın tahiretin kâne zâlike huve tatiruhu diye. وما ورد وما جاء ورد دي جاء دي وما ورد ونام ذات دليل قال لي دينا يومان اسمنا صب سو ثبمك لكلان او الرش صب رش اكثم برا سو قيمق يا ثب لمق يعني صب قيمق رش ثب لمق اكاور نجاسة نام اسمنا سو قيثم ارسلنا دينا اسمنا سو قيمق لكلان نام ارسلنا دي اكاور ذات نام دينا اسمنا سو ثب لسنغم بوليا دي Ana on araslanış eyyem neyme sepelemek bulan bolya misal için yere bir yersiyen mi olsa araslanmak bulan hulukta neymet mi üstüne bor ve dırası uyaymalı. Süt yaşına yetmedik oğlancık neyme üstüne sizedin ve sidirin üstüne su sepelaymalı. Her bir necasetin hem araslanış yol neyme necaset de uğrattı, şeriğe de uğrattı. Kevr necasetin neyme doğal yumasın bulan oken, o neyem yumalı olayız. Kevr necaset deyken neyme sapti, hükmansın su uymalı oken, سوغي ما تقبلنا كان كاور نجاهة دينا الرش السنة سيبا لسك بوليانا كان كاور نجاهة أول حب كاور نجاهة أول حب دينا أي قلوثان سرثان بوليا أير ليا دي دمي أير يا بوليانا كان أول مسحو على الأرض يادا يرى سرثان أرسلان يا دي دي مثال شين بچانا غلجنا يكو وشنا شانا بوك دي دي شريغتنا يرى سرث أرسلان يا دي دي أنا يامنا سرث مكرنا رسلا بوليانا كان أو مجرد المشي أكاوهت نعم بر صورة نجاهة دي دينا şu necaset degen yerini ha koyun önü. Yere suyurap yoro mekluk bulan araslan ya dedi. Ana ola yemle ama beydi var araslan ya. Ev mucerradul meşşiydi. Mucerrad dine yoro mekluk bulan yerin üstünde fi ardın tahir. Araslan şu ki ne ama aslında musulmanın izden koyun önü ama bol moddi yerine bir karış yarmış yere suyuran mönü. Şu yere suyuran parika kapa necaseti de yaşın koyun önü. Neydi var araslan mı? Her duran yerine yuğum olma araslan mı? Ya Resulallah ne ama diye. Kapa yerden geçen ayal yine araslaya dönem geçeceğim mi diye. Geçeceğim diye. Kapa yere sür tönüşeyelim. İyidinden yine araslayır, sürt ölüyem, sürt ölüyem, şu koyun yok. Yahu diye. Ara şu an araslanmaklığı diye. Düşündün mü? Neyme kâne zâlike huve tatîruhu. On kudunga neyme araslayır, yöre möklük kule neyem neyme araslanıyor, duruver ya diye.